أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Ve tekünü olur. Ey el halu hal, bak. Ve tekünü dedi burada. Dedik ya, hal kelimesi yestevi fihi tezkir ve tenet. Süleymancı baskısı hep yekün, yekün. Yetekattem oldu işte. Burada hep tekünü diyor. Yani halde, hal kelimesinde iki şık var ya, iki şey var. Müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Yekünü, tekünü, yetekaddemu, tetekaddemu. Tamam, ona göre. Ve tekünü olur. Hal. Ne olur? Cümleten cümle olur. Evet, cümle. Niye cümle oluyor? Çünkü cümle heyete delalet ediyor, keyfiyete delalet ediyor. لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْهَيْئَةِ Heyete delalet eder. كَالْمُفْرَدَاتِ Müfredler gibi. Öyleyse فَيَصِحُ اَنْ وَقَعَتْ حَالًا Hal vakı olması sahihtir. Müfredat gibi. Fakat hal vakı olan cümle, her cümle hal olmaz. Mesela inşai cümleler hal vakı olmaz. İhbari cümleler, haberi cümleler. Yani ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka ve kezibe ihtimali olan cümleler hal vakı olur. Çünkü hal bir mana haberdir yani. Bir kayıt olarak geliyor. Sıdka kezibe ihtimali olması lazım. Çünkü hal haber konumundadır. Öyle kabul ediliyor. Dolayısıyla inşai cümle hal vakı olur. Diyeceksin ki inşai cümle bazen hal olduğu görülüyor, o mütevver. Tevil ediliyor yani. Bunlar tevil edilecekler. Mütevverdir. Direkt olarak vakı olmaz. Çünkü bir sıkı kizme ihtimali yok. Peki öyle cümle ki haberiyeten kaydı getirdi. Haberi cümle hal vakı olur. Ne demek yani? Muhtemileten li sıdkı vel kezibi. Sıdka ve kezibe ihtimali olan İhbari cümleler hal vakı olur. Niye? لِيَنَّ الْحَالِ diyor بِمَنْزِلَةِ الْخَبَرِ اَنْ ذِي الْحَالِ Zilhalden haber konumundadır. Öyleyse cümleyi haberiye ancak hal vakı olabilir. Evet, çünkü cümle-i inşaiye onunla bir şey üzerine hüküm vermek sahih değildir, doğru değildir. Peki, şimdi cümle müstakil olduğundan dolayı manayı ifade etmekte, muhataba bir mana ifade etmekte, müstakil olduğundan dolayı hal vakı olan cümlenin zilhale bağlanması lazım. Bir rabt lazım yani. Bir rabıt lazım, bir bağlaç lazım. Şimdi Musanif onları izah ediyor bize. Diyor ki, fel ismiyyetü, isim cümlesi. Yani اِذَا وَقَعَتْ حَالًا Hal vakı olduğu zaman da isim cümlesi neyle hal vakı olucu olur? بِالْوَاوِ وَوْ ile بِالْوَاوِ وَوْ ile وَالْضَمِيرِ وَالْضَمِرِ ile Yani o cümle vav ve damir vasıtasıyla bağlanır. Zilhale. مَعَ İkisi birden. Tamam. Vav ile ve zamir ile. Câeni zeydun. Zeyd bana geldi. Zeyd ne oldu halde? Ve ebuhu kaimun. Onun babası ayakta olduğu halde. Ebuhu mübteda. Kaimun haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle-i ismiye. İraptan mahalli mensup cümle-i haliye. Hal vakum. Rabıt nedir? Ve ebuhu derken başındaki vav, ebuhu derken hu, zeyder ağacı, zilhaler ağacı. Vav ve zamir vav. Ci'tü ben geldim. Ve ene rakibun. Ve ene rakibun. Ben binici ol. Vav var, ene var. Ci'te sen geldin. Ve ente rakibun. Sen binici oldun halde. Câeni zeydun ve hüve rakibun. Ve hüve rakibun. Vav hüve. Peki ev veyahut da cümle-i ismiye hal vakı olduğu zaman neyle mültebis olur? Neyle beraber olucudur? Bil vavi vav ile bil vavi vav ile vahdeha. Bil vavi vav ile vahdeha. Sadece vav ile olur. Niye? Çünkü vav tedülle ala rabti. Rabti delalet ediyor. Evvel emirde zaten rabti delalet ediyor. Dolayısıyla onunla yetinmek sahte. Cümle-i ismiye hal vakı olduğu zaman sadece vav'ın rabıt olması yeterlidir. Küntü nebiyyen. Küntü nebiyyen. Ben nebiydim. Ve ademu beynel ma'i ve t-tini. Ve ademu. Adem ise beynel ma'i ve t-tini. Su ile çamur arasında. Yani balçık haldeydi. Ben nebiydim. Ona nebilik ilta edilmiş, verilmişti. Ve nebiyken Adem daha su ile çamur arasındaydı. Evet. Şimdi burada Adem'u mübteda. Beynel ma'i vettin zarf-ı müstakkar haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümleyi ismiye. İrab'tan mali mensup cümleyi haliye. Rabıt vaf. Sadece ve Adem'u beynel ma'i vettin. Şimdi bunu da söyleyelim. Şunu söyleyelim. Cümle-i ismiye hal vakı olduğu zaman da sadece vav veya sadece zamirle olması hali müntakiledir. Bu hali müntakiledir. Ama hali müekkidede vav caiz değildir. Zeydun zeyd ebuke senin babandır atufen. Merhametli olduğu halde. Yani atufen cümleyi hali müekkidedir. Yani hali müekkideyi örnek olsun diye diyorum yani. Tamam. Şey caiz değildir. Vav caiz değildir. Hüvel hak. Hüvel hak. Nezelel Kur'anu. Kur'an indi. Hüvel hakku. Hak olduğu halde. Hak olmak zaten Kur'an'da sabit olan bir manadır. Dolayısıyla vel hak hali müekkidedir. Ve vel hak ya hüvel hak. Tamam. Anlaşıldı bu. Hali müntekile de sadece vav ile olabilir. Yani hem vav hem zamir. Hem vav hem zamir. Sadece vav. Bu nerede oluyor? Hali müntekilede oluyor. Ama hali müekkide olursa müekkide olursa vav gelmez. Tamam mı? Hem vav hem zamir olmaz. Yani. Sadece zamir. Niye demişler hali müekkide de vav caiz değildir? Çünkü vav diyor efendim vav müekkid müekkide ile müekkede arasına dahil olmaz. Niye? Aralarında ittisal var yani. Müekkit ile müekked arasında ittisal şiddetli olduğundan dolayı oraya ne yapamaz? Gelemez. Müfredine de örnek Zeydun Ebuki Atufen. Atufen hali müekkide. Tekulu söylüyorsun hüvel hak. Sen dersin şöyle dersin yani. Tekulu sen söylersin şöyle söylersin. Yani onu biz şöyle tevil edelim. Nezelel Kur'anu vel hak. Yani ve hüvel hak değil yani. O gelmeyecek oraya. O'nun gelmesi caiz değil. Çünkü hüvel hak Kur'an ne yapıyor? Tekit ediyor. Kur'an zaten hakkı barındırıyor içinde. Mesela Zeydun Ebuke, Zeyd senin babandır. Atufen, merhametli ol. Babansa zaten baba, merhametini yapıyor, barındırıyor yani. Var olanı tekit ediyor yani. Tamam. Hali müekkide deniyor ona. Hali müekkide de vav caiz değildir. Evet, vel hak. Diyor ki, ha Mola Camii'de bu. Ve ma fil müekkide, hali müekkide de felâ yecüzül vavu, vav caiz değil. Tekulü dersin, huvel hak. Huvel hak dersin. Yani vevel hak demezsin. La şekke fihi, bunda şüphe yok. Huvel hak, o haktır. La şekke fihi, onda şüphe yok. Huvel hak, o Kur'an haktır. La şekke fihi, la şekke fihi şey yapabilir. Huvel hak, o haktır. Nezeler Kur'an dersen huvel hak. Nezeler Kur'an demezsen o zaman da huvel hak, o haktır. Ne oldu halde? La şekke fihi. La şekke fihi. La şekke şek yok, hak zaten. La şekke fihi ne yapıyor? Huvel hak cümlesini tekit ediyor. Huvel hak var. Huvel hak, o Kur'an haktır. Ne oldu halde? La şekke fihi. Ve la şekke fihi olmaz, caiz olmaz. La şekke fihi. La şekke fihi ile huvel hak zaten birbirine ittisali son derece var. Onu örnek vermiş bak. Fela yecuzul vav vav caiz olmaz. Tekulu söylersin, şöyle dersin. Huvel hakku la şekke fihi. Misali bu. Huvel hakku, o haktır. La şekke fihi. La şekke fihi ne oluyor? Cümle-i ismiye. La ismini nasf haber ref edenlerden. Şekke onun ismi. Fihi la'nın haberi. La ismi haberiyle cümle. Cümlesi cümle-i ismiye. İrafta malum mensup cümle-i haliye. Hal cümlesi. Hal vakı olmuş bu cümle. Peki başına vav gelmiş mi? Gelmez. Vav gelemez başına. Tamam. Ve zalike diyor bu. Yani ademu cevazil vavi fil halil müekkideti, hali müekkidede vavın caiz olmaması, liennel vave la tedhulu beynel müekkideti vel müekkideti. Müekkide ile müekkide arasına dahil olmaz. Niçin dahil olmuyor? Li şiddetil ittisali beynehuma. Beynel müekkideti vel müekkide. Müekkide ile müekkide arasına ittisal şiddet olmuyor. Evet. Anlaşıldı. Peki, geçtik bunu. Hali müntakile müekkide olmayan yani. Müntakile tekrar etmiyor yani. İşte sen binici ol yani. Binici olursun. Binici olmazsın yani. Müntakile deniyor. Veyahut da cümle-i ismiye daha neyle hal vakı olur? Bir damiri vahdehu. Sadece zamirle. Ala da'fin, bu da zayıf olmak üzere. Ala da'fin. Evet, burada zafiyet var yani. Kellemtuhu, onunla konuştum. Fuhu ilafiyye. Fuhu ilafiyye. Onun ağzı benim ağzıma olduğu halde. Yani karşılıklı. Karşılıklı konuştum. Kellemtu, konuştum hu onunla. Fuhu, fuhu mübteda. İlafiyye haber. Mübteda haber cümle, cümlesi cümle ismi. İraftan malim mensup cümleye haliye. Hal vakı olan isim cümlesi. Peki hal vakı olan isim cümlesinde rabıt, vav ve zamir. İkisi yok. Sadece vav, o da yok. Sadece zamir. Fuhu. Fuhu. Kellemtuhu. Ona yani kellemtu Zeyden. Fuhu. Fuhu Zeydin. İlafiyye. Müteveccihen yani. Tamam. Şimdi evvel emirde tabii o sadece zamir ne yapmıyor? Rab'da delalet etmiyor. Rab'da delalet etmediği için burada vav olması güzel oluyor. Ve fuhu ilafiyye. Ve fuhu ilafi şeklinde olması güzeldir. Peki vel muzari'ul müsbetü. Muzari müsbet. El cümletül fi'liyetü elleti yekûnül fi'lu fiha muzari'an müsbeten. Cümle-i fiiliye hal vakı olduğu zaman ve o cümle-i fiiliyedeki fiil de muzari müsbet olduğunda o muzari müsbet neyle hal vakı olucu olur? Efendim, bir damiri vahdev. Bir damir sadece zamirle olur. Vahdev sadece zamir. Niye? Lafzen ve manen ismi faile benziyor. Ca'eni zeydün, zeyd bana geldi rakiben. Tamam mı? Rakiben binici oldu halde. Sadece zamir var orada. Rakiben binici kim? Hüve o. Vav gelmez başım. Yani rakibeni kaldır yerine muzaresini koy. Ca'eni zeydün, zeyd bana geldi. Ne oldu halde? Yerkebu. Biner oldu halde. Tamam. Yerkebu. Ca'eni zeydün, zeyd bana geldi. Müsri'an. Süratle. Koşa koşa geldi. Cani Zeydun, Zeyd bana geldi. Yusri'u. Çabuk çabuk olur oldu halde. Peki. Ve ma sivahuma. Bu ikisinin dışında. Ve ma sivahuma. Yani ma siva cümletil ma sivel cümletil ismiyeti vel fi'liyeti el müştemileti alel fi'lil muzari'il müsbeti muzari müsbet olan fiil cümlesi ve bir de isim cümlesinin dışında. Yani isim cümlesi ve fiil cümlesinin dışında ne olabilir? Muzari menfi olabilir. Mazi müsbet olabilir. Mazi menfi olabilir. Tamam. Bunlar. Bunlarda rabıta gelince ve ma sivahuma isim cümlesi ve müsbet muzarinin dışında hal neyle vakı olucu olur? Bil vavi. Vav ile ve damiri. Zamir ile ma'an. Ya hem vav hem zamir ev ve yata bi ahadihima. Ev bi ahadihima ve yata bir tanesi olur. Sadece vav ve sadece zamir olur. Peki. Ca'eni zeydun, zeyd bana geldi. Ne oldu halde? Ve ma yetekellemu gulamuhu. Kölesi konuşmaz olduğu halde. Ve ma yetekellemu vav ve ve haliye. Yetekellemu gulamu hu zamir. Hem vav hem zamir. Ca'eni zeydün zeyd bana geldi. Ne oldu halde? Ma yetekellemu gulamu hu. Kölesi konuşuyor. Vav yok sadece zamir. Ca'eni zeydün zeyd bana geldi. Ve ma yetekellemu amrun. Ve ma yetekellemu amrun. Amr konuşmaz oldu halde. Rabıt sadece vav. Zamir yok. Peki. Muzari müsbete örnek verelim. Şey mazi müsbete. Ca'eni zeydun. Zeyd bana geldi. Ve kadı haraca amrun. Ve kadı haraca amrun. Amr çıkmış olduğu halde. Ca'eni zeydün, zeyd bana geldi. Ve kadı haraca gulamuhu. Hem vav, hem zamir. Ca'eni zeydün, zeyd bana geldi. Kadı haraca gulamuhu. Sadece zamir. Tamam. Evet, evveyatta ca'eni zeydün, zeyd bana geldi. Ve kadı haraca amrun. Burada sadece vav. Hem vav hem zamir. Ve kad haraca gulamuhu. Kad haraca gulamuhu sadece vav. Şey zamir. Ve kad haraca amrun sadece vav. Mola Cami'den düşmüş orası. Yan tarafı almış. Sah demiş. Cami'den düşmüş. Sadece ve kad haraca amrun vermiş. Ha, öbürleri düşmüş. Misal yan tarafı almış. Mazi menfi. Mazi menfiye de örnek verelim. Ca'eni zeydun. Zeyd bana geldi. Şimdi hem vav hem zamir. Ve ma haraca gulamuhu. Kölesi çıkmaz oldu halde. Kölesi çıkmamışken. Tamam. Kölesi çıkmamışken Zeyd geldi. ve ma kharaca ulamuhu ve valiye ulamuhu hu raci'un ila zeyd ve huve zülhal. Câeni zeydun ma kharaca gulamuhu bil damir vahda. Câeni zeydun ve ma kharaca amrun bil vav vahdehu. Sadece vav. Anlaşıldı. Şimdi vav-ı istinafiye ile mukadder bir soruya cevap verecek. Bu mazi müsbet, mazi menfiyi anladık. Nefi hal manasını ifade ediyoruz. Ma-i nafiye geliyor başına. O onu hadi hale tahsis ediyor. Onu anladık. O hal vakı oluyor. Sıkıntı yok da. Bu mazi müsbet nasıl hal vakı oluyor? Mazi bu. Hem müsbet. Hal dediğin şimdiki zamanı ifade eder. Bu müsbet mazi geçmiş zamanı ifade eder. Bunun takrib edilmesi lazım. Yani. Bunun hal vakı olabilmesi için buraya sadece vav idi, zamir idi. Bu yetmez yani. Buraya bir dikkat ederseniz örnekleri verirken hep ne yaptık? Câeni zeydun ve gâd haraca gulâmuhu. Câeni zeydun gâd haraca gulâmuhu. Câeni zeydun ve gâd haraca amrun. Kat kat kat getirdik oraya. Onu ne diyor? Kat-ı takrib. Kat gelecek oraya. Kat lazım oraya. O kat mukarribedir yani. Yaklaştırıyor. Mazi zamanını hale yaklaştıracak. Evet. Müsannif onu cevaplıyor şimdi. Diyor ki velâ budde. Velâ budde. Mutlaka lazım ayrılık yoktur. Nerede? Fil mâdil müsbeti el vâki'i hâlen. Yani. Hal vâk olan mazi müsbette mutlaka lazım. Ne lazımdır? Neden ayrılık yoktur? Min duhuli lafzati kat. Kat lafzının dahil olması mutlaka lazım. Oraya kat gelecek. Kat gelmeden olmaz. O kat ne olduğu halde? Zahiraten hal yaparsak hale kevni kat zahiraten haber de yapabilirsin. Mukadder kâni haber. Zahiraten kânet ev mukadderaten. Tamam, o zaman kânet mukadder oluyor. Zahiraten kânet ev mukadderaten. Zahir veya mukadder. Zahir câeni zeydun. Câeni zeydun. Zeyd bana geldi. Ve gad rakibe ulamuhu. Ve gad harace ulamuhu. Zahir. Kat orada okunuyor. Ev mukadderaten. Veya mukadder olacak. Değil mi? Mukadder niye olur? Lianne şey'e İza ulime mevdi'uhu caze hasbuhu. Bir şeyin mevzii biliniyorsa yeri, burada kadın o zaman caze hasbuhu yani. Değil mi? Evet. Örnek verelim buna. Nahvu kavlihi teala. Evca'ukum hasrat suduruhum sudurul küffari. Ey kat hasrat. Celalini okudun mu görüyorsun. Hemen kat koyar oraya. Hemen. Ey kat hasrat sudurum demektir. Anlaşıldı. Evca'u veya geldiler küm size o kafirler. Ne oldu halde? Hasrat sudurum. Gönülleri sıkışmış. Daralmış oldukları halde geldiler. Ne demek? Kat hasrat sudurum. Hasrat fiil, suduru fail, fiil fail cümle, cümlesi cümle, fiili, irat-ı mali mensup, cümleyi haliye, hal vakı olmuş cümledir. Orada ne lazım? Kat. Mazi müsbet çünkü. Mazi müsbette kat lazım. Zahireten kânet ev mukadderaten mukadder. Ne demek? Kat hasrat suduru. Peki. Bu da bitti. Şimdi halin amili hasbedilir mi, hasbedilmez mi? Caiz midir, değil midir? Onu diyecek. Ve yecuz caiz olur. Hazful amili. Amili hasbetmek caizdir. Nerede amil? Fil hali yani. Halde amil. Tabi ne zamanda? Likıyam karinetin. Karine bulunduğu zaman. Karine-i haliye veya karine-i mekaliye artık. Bulunduğu zaman da hasbedilebilir. Kekavlike lil musafiri. Sefere çıkmayı murad eden bir kimseye söylüyorsun. Hazırlanmış adam sefere gidiyor. Musafir. Yolcu yani. Yolculuğa çıkacak kişiye senin demen. Ne diyorsun? Raşiden Mehdiya. Haydi bakalım. Güle güle. Raşiden Mehdiyen. Raşiden Rüşd ile beraber olduğun halde Mehdiyen doğru yola eriştirilmiş olduğun halde güle güle git. Biz kısaca güle güle diyoruz yani, değil mi? Güle güle. Hadi hayırlı yolculukla der gibi. Raşiden bak hal. Hal ve hakk olmuş. Mehdiyen'e demişler ki sıfat da olabilir Raşiden'e. İkinci hal de olabilir. Halin taaddüdü caizdir yani. İkinci hal de olabilir. Fark etmez. Amili nerede? Amili mahzuf. Sir. Git. Ne olduğun halde git. Hale kevnike Raşiden ve hale kevnike Mehdiyen. Hidayete ermiş olduğun halde, doğru yola kavuşturulmuş olduğun halde, rüşd ile doğruluklarla beraber güle güle git. Anlaşıldı? Peki. Yani müstakimen, gayrı dalin, fi sülukike, yolunda şaşırmayıcı olduğun halde, dost doğru olduğun halde git yani. Tamam mı? Müstakimen, gayrı dalin, fi sülukike. Takip ettiğin yolda sapmayıcı, şaşırmayıcı olduğun halde istikamet üzere olarak git. Bu manaya geliyor. Şimdi bu karine-i haliye ile karine-i mekaliye ile de olur. Mesela adama diyorsun ki rakiben binitli olarak süvari olarak sana soruyor adam. Keyfe ci'te? Nasıl geldin? Sen de rakiben. Ci'tu rakiben. Sualde zikredilen cevapta zikredilmez. Ve yecibu vacip olur. Hazful amili, amilin hasfedilmesi nerede vacip olur? Nerede? Fi ba'dil ahvalil müekkideti. Hepsinde değil. Hali müekkidenin bazısında amilin hasfı vacip. Evet. Çünkü niye bazısında demişiz? Hali müekkide de mutlak olarak amilin hasfı vacip değildir. İsim cümlesi olduğunda hasfı vaciptir. Tamam? Fiil cümlesi olduğu zaman da amilin hasfı vacip değildir. Anlaşıldı? Şimdi hali müekkide nedir öncelikle? Ve hiye la tentakilu min sahibiha ma dama mevcuden galib. Hal sahibi bulunduğu müddetçe ondan ayrılmayan hal. Onda ayrılmıyor yani, keyfiyet. Onda bulunuyor. Hal sahibiyle böyle kal. Ama hali müntakile böyle değil. Hali müntakile kayıttır yani. Hal müntakile kayıttır. Olabilir, olmayabilir. Binitli olarak geldim. Binitli olmadan da gelmiş olabilir. Bazen yaya gelirim, bazen süvari gelirim. Şimdi örnek veriyor. Hal-i müekkidenin bazısını, o önemli bir şey. Şimdi metinde o çıkmıyor. Vecibi vacip olur. Fil müekkideti diyor. Müekkidede. Müekkidenin hepsi değil. Tamam mı? Hali müekkidenin bazısında müekkide olan hallerin bir kısmında la fi külliha yani hepsinde değil bir kısmında. O kaydı niye koyduğumuzu göstereceğiz mi? Önce örneği bir konuşalım. Mithlu Zeydun ebuke atufen. Zeyd ebuke senin babandır. Evet, Zeyd senin babandır. Ne olduğu halde babandır? Atufen. Merhametli olduğu halde, şefkatli olduğu halde senin babandır. Şimdi şefkat, Galiben babadan ayrılmaz. Galiben kayda işte burada önemli. Galiben. Yani bazen şefkat ayrılıp baba çocuğunu da öldürmüş olabilir. Olabilir de bu da vakadır yani. Ama yani babaysa, hakikaten onun babasıysa, onun merhameti onun kalbindedir. Babadan merhamet, atufet, rahmet, şefkat ayrılmaz. فَاِنَّ الْعَتُوفِيَّةَ لَا تَنْتَقِلُ عَنِ الْاَبِ ف۪ي غَالِبِ الْاَمْرِ Galip. Şimdi biz de ne dedik? Hal-i Müvekkide'yi nasıl tarif ettik? لَا تَنْتَقِلُ مِنْ صَاحِبِهَا مَادَمًا مَوْجُودًا غَالِبًا Galiben, hal sahibi bulunduğu müddetçe hal sahibinin ayrılmaz olan hal. Müvekkide. Tekit ediyor yani. Zilhal'i tekit ediyor. Şimdi rahmet ve merhamet sahibi olduğu halde Zeyd senin babandır. Bu Atufen'i Zeyd nasip edemez. Ebu Bekir de nasip edemez. Değil mi? Atufen'i kim nasip etti? Bunun amili mahsuf. Vücuben mahsuf. Ey yani ne demek? Ey yani ahikkuhu uhikkuhu. Tamam mı? Ahikkuhu. Ben bunu hak olarak söylüyorum. Ahikkuhu. Veyahut da uhikkuhu. İkisi de olur. Bi fethil hemzeti ev dammiha yani. Ahikkuhu uhikkuhu. Evet. Tahakkaktuhu. Ben bunu yakinen bildim yani. Sirtu mina ala yakin. Yakin üzere oldum yani ben. Zeyd senin babandır. Ben Zeyd'in senin baban olduğunu yakinen biliyorum. O ne oldu halde? Atufen merhametli oldu halde. Tamam. Ben bunda şüphem yok yani. Tamam. Yani ahikkuhu ne demek? Yani araftuhu. Tahakkaktu hadal emr. Ben bu işi bildim yani. Yakinen bildim. Araftuhu. Ben bunu bildim. Yakinen ben bunu anladım. Veyahut da uhikkuhu, ben bunu ispat ediyorum yani. Onun merhametli olduğunu, Zeyd senin babandır ve ben bunu da açıkça ifade ediyorum ki o merhametlidir yani, merhametli oldu. Babandır dolayısıyla da, babansa o zaman, madem ki benim katımda onun ubuvveti senin için sabittir, oysa o merhametlidir. Merhametli, merhametten yani ayrılamaz. Merhamet onda her zaman sabit. Tamam. Yani tahakkakat ubuvvetuhu leke. Sana onun babalığı tahakkuk etmiştir. Veyahut da tahakkaktu ben yakinen anladım. Alimtu ubuvvetehu leke. Sana onun baba olduğunu ben yakinen anladım. Yani vesirtu minha ala yakin. Ben yakin üzere oldum. Yani kesin biliyorum bunu. Ben bunu kesin biliyorum. Yani uhikkuhu. Yani ne demek? Uhikku ubuvvetehu. Onun ubuvvetini ben yakinen biliyorum. Biliyorum. Onun ubuvveti ne olduğu haldedir? Atufen. Merhametli olduğu haldedir. Merhamet ondan çıkmaz. Çünkü o babadır. Bihaytun lem yapkali şüphetun. Yani. Bende hiç şüphe kalmadı. Anlaşıldı tebili bunu. Veyahut da ikinci manayı verelim. Üthbituha kezalik atufen. Şimdi ahikkuhu dedik. Ahikkuhu. Birinci mana verdik ona. Ahikkuhu. Yani tahakkaktu ve alimtu ve ariftu ve araftu ubuvvetehu leke. Onun babalığını bildim. Ahikkuhu. Hakka yahikkuhu. Bir de hakkadan olursa uhikkuhu o zaman üthbitu. Üthbitu ubuvvetehu leke. Onun babalığını ispat ediyorum. Onun babalığı ne oldu haldedir? Atufe. Merhametli olduğu haldedir. Tamam. Utbituha kezalik. Anladın? Utbituha. Yani utbitu ubuvvetehu. Yani o ha zamirini niye getirdi? Bize de şeyi işaret ediyor Cami Hazretleri. Demek istiyor ki yani bak bunun mefulünden muzaf hasfedilmiş. Uhikkuhu ey uhikku ubuvvetehu. Demek. Tevil ederken, tefsir ederken onu da gösteriyor. Ey üthbitu ha diyor. Ha getirdi. Ha nereden çıktı şimdi? Uhikku ubuvvetehu leke. onun babalığını sana ispat ediyorum. Yani sabittir. Sabit kılıyorum. Yani o senin kesin babandır. O babalığı da ne olduğu haldedir? Atufen merhametli olduğu haldedir. Anlaşıldı. Evet. Bütün bu anlattığımız beceriler üzerine buradaki hal mef'ulden hal ve hakkı olmuş oluyor. Ehekkuhu de, isterse uhekkuhu de, ister ifaldan, ister söyle ismini, sülasiden, nereden dersinden, hu mef'ulü bih'tir, o mef'ulü bih'ten atufen hal ve hakkı oluyor. Anlaşıldı? Geçtik bunu. Tamam. Ve şartuha, şimdi dedin ki, hali müekkidenin amiline hasfetmek nedir? Vaciptir. Ama biz oraya kayıt getirdik. Dedik ki, fi ba'dil ahvalil müekkide. Müekkide hallerin bazısında. La fi külliha dedik. Şimdi İbn Hacib Hazretleri de onu burada izah ediyor. Diyor ki, ve şartuha, yani şartu vücubi hazfi amiliha, amilil müekkideti. Hali müekkidenin, amilinin hasbedilmesi, vacip olması için lazım gelen nedir? En teküne mukarriraten. En teküne, o halin olmasıdır. En teküne olmasıdır o hal müekkidenin. Mukarriraten. Ma mana mukarriraten? Ey müekkideten. Yani. Tekit edici olmasıdır. Neyi? Limadmuni. Yani limefhumi. Cümletin ismiyetin. Gördün? Limadmuni cümletin. Cümlenin mefhumunu tekit edici. Öyle cümle ki ismiyetin, isim cümlesinin mezmun. Peki demek ki cümlenin bir kısmını tekit edici olsa, cümlenin bir kısmını tekit edici olsa, o zaman amilin hasbı vacip değil. Amile hasbedilmez. Amilin hasbı vacip olmaz o zaman. Yani cümlenin tamamını değil de bir kısmını tekit edici olsa. Şimdi dikkat et. Bir örnek verelim. İnna ersennake linnâsi rasûle. Bunu vermesi de pek yerinde değil. Çünkü zaten burada fiil cümlesidir. Fiil cümlesi olduğu zaman da zaten hal-i müekkideden ne olmuyor? Amin hasbedilmesi zaten vacip olmuyor yani. İsim cümlesi. Ama cümlenin bir kısmını nasıl tekit ediyor? Ona örnek getirelim. İnna erselnake, inna muhakkak ki biz erselna, gönderdik ki seni, değil mi? Seni gönderdik, linnâsi insanlar için gönderdik. Evet, sen ne olduğun halde? Rasûlen. Sen peygamber olduğun halde seni gönderdik. Evet. Bak Resulen burada hali müekkidedir. Ama erselna cümlesinde sadece irsali tekit eder. İrsali. Erselna cümlesinde bir de biz var. Biz gönderdik. Resulen sadece ne yapıyor? İrsali. İrsali şey yapıyor. Resul gönderilen. Elçi. İrsal gönderme. Cümlenin tamamını değil, cümlenin cüz'ünü ne yapıyor? Tekit ediyor Resulen. Na da var orada biz. Ama tabii bazı şarihler diyor ki bu lugavi manayı alırsan cümlenin bir kısmını tekit ediyor. Şer'i manayı alırsan Resul'den cümlenin tamamını tekit ediyor o zaman. Çünkü niye? Şer'i manada çünkü Resul kimdir? İnsanın ba'athahullah. Allah'ın gönderdiği bir insandır. İlel halki bi kitabin ve şeriatin. Kitap şeriatlı Cenab-ı Allah'ın insanları gönderdi. O zaman ne olur? Cümlenin tamamını tekit etmiş olur yani. Cümlenin tamamını tekit etse bile yine amili hasbedilemiyor. Çünkü fiil cümlesidir. Erselna. Fiil cümlesi. Fiil cümlesini tekit ederse hali müekkide fiil cümlesinden sonra vak olursa fiil cümlesine hasbı vacip değildir. isim cümlesinden sonra vakı olursa oraya diyoruz ki hal-i müekkidin hamilin hasb-ı vaciptir. Anlaşıldı? Fe'innu la yecibu hazfu. Hasb-ı vacipti. Şimdi ikinci bir kayıt getiriyor. Diyor ki ismiyetin isim cümlesinin mefhumunu tekit edici olması şarttır. İsim cümlesinin demek ki o hal-i müekkidin önce isim cümlesi var. O cümlenin mefhumunu ne yapacak? Tekit edici olacak. Evet. Şimdi peki bu kayıtla işte fiil cümlesinden de ne yapmış oldu? İhtiraz etmiş oldu. Cümlenin mefhumunu dedi. Efendim cüz'ünü tekit edenden kaçındı. Şimdi kaimen bil kıst. Evet. Kaimen bil kıst. Yani kaimen bil adli. Evet. Şimdi kaimen bil kız adalet ile hükmedici olduğu halde. Değil mi? Adaletle. Bu kaimen bil kız nedir? Hali daimedir. Hali müekkidedir yani. Şimdi bunun fiili nedir? Şehide. Şehidallahu ennehu la ilahe illa ve vel melaike ve ulul ilmi kaimen bil kız. Bak kaimen. Kaimen haldır. Şehidenin tahtındaki şehid Allahu tahtında zamir yok da Allah var zaten. Şehidenin failinden diyelim o zaman. Şehidenin faili olan Allahu'dan haldır yani. Allah şahitlik ediyor. Ne oldu halde kaimen bir kız. Adaletle hükmedici oldu halde. Yani Allah zaten adaletten hiçbir zaman ayrılmaz. Evet. Dolayısıyla bu nedir? Hal-i müekkidedir. Anlaşıldı. Hali müekkidedir. Bak amile duruyor. Şehide duruyor. Niye? Çünkü fiil cümlesidir. Fiil. Yukarıdaki örnek de olur ona. İnne ersin nerkel inne ersin rasulü. Anlaşıldı. Evet. Et temyizü temiz. Yeter.